Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren. Er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Jeg kan godt lide at få lytterønsker. Og det får jeg en gang imellem. Men jeg vil sige, en utrolig stor del af de lytterønsker, jeg får, de handler om det samme. Folk har igen og igen spurgt, kan du ikke lave et program om befolkningstal og befolkningsvækst og overbefolkning? Formuleret på sådan en lidt forskellig vis. Og jeg har let meget længe efter nogen, der overhovedet forsker i det her og vil udtale sig om det. Og endelig er det faktisk lykkedes mig at finde en, der faktisk i mange år har været specialist i befolkningstal og demografi. Og jeg glæder mig meget til at få Poul Christian Mathiesen, professor emeritus i demografi fra Københavns Universitet, i studiet. Velkommen til dig. Tak. Og vi skal tale om det her med befolkningsvækst og overbefolkning, og hvordan det ser ud med demografien rundt omkring i verden, og hvordan det historisk har set ud, også med hensyn til, hvordan man taler om det her med befolkningstilvækst og overbefolkning. Fordi der er jo sket en meget stor ændring i, hvordan man overhovedet taler om det. Vi kan starte med bare at sige, at lige før jeg gik i studiet, der slog jeg op på den her befolkningstæller, man kan gå ind på nettet. Og vi er i dag 7.588.799 mennesker. I hvert fald for cirka en halv time siden. Og der er jo så sket meget siden da. Ja, 7 milliarder, ja. Ja, 7 milliarder, rigtigt. Og man snakker jo om, at vi kommer i hvert fald nok op på, ja, nogen siger 9, andre siger 11,9 millioner. Slået over milliarder mennesker i verden. Og det kommer vi ind på, hvordan de her skøn kommer til at se ud, og hvordan det ser ud for forskellige regioner i verden. Men før vi går i gang, tænker jeg på, hvordan har du egentlig fundet ind i demografien? Det er jo ikke et sådan et overrendt fag. Nej, det var på en lidt speciel måde. Jeg var ansat i Københavns Telefonaktieskab, og der var man i gang med at automatisere alle centralerne. Og det betød jo, at der skulle afskedes en stor mængde telefonister, og de var tjenestemænd, og det vil sige, at man var interesseret i at automatisere i en sådan takt, at det svarede til den naturlige afgang blandt personal, og den var ret betydelig dengang, fordi dengang var det stadigvæk sådan, at det var kvinder, og når kvinden fik et barn, så trak hun sig tilbage. Er det tidligt i 60'erne, vi snakker om? Ja, det er tidligt. Jeg blev ansat i 1859. I det hed engang KTAS? Ja, der hed det KTAS. Ja. Og det var en anden situation, fordi der trak kvinden sig som regel tilbage, når det første barn var født. Og det vil sige, at der gik vi så i gang med at prøve at beregne, hvor stor var afgangen fra år til år i denne kæmpe stab af telefonister. Det var noget med 10-15.000. Og det gjorde, og det viste, at der var faktisk en vis regelmæssighed i det. Og for at gøre det, så måtte vi jo bruge demografiske metoder, som jeg så måtte sætte mig ind i. Og jeg synes, det var så fascinerende, at man ved hjælp af matematiske metoder ligesom kunne beregne en adfærd. Ja. Og det førte mig egentlig videre. Så fandt jeg et par enkelte bøger om demografi. Og det fascinerede mig meget, fordi demografien beskæftiger sig jo faktisk med noget af det mest fundamentale i menneskelivet, nemlig fødsler, dødsfald, ægteskabsindgåelse, opløsning og migration. Ja. Og det vil sige, at man for fødslerne stiller spørgsmål: hvad forklarer fødselsniveauet i Danmark i dag? Hvordan var det for 100 år siden? Måske 200 år siden? Hvordan er det i den øvre del af Europa? Hvordan er det i udviklingslandene? Hvilke forskelle er der? Og hvad er baggrunden for de forskelle? Og på samme måde kommer jo videre til dødeligheden, og også videre til migrationen. Hvad er årsagen til migration, og hvor kommer den fra, og hvor går den til? Og det er jo et emne, som er utrolig aktuelt i dag. Og på den måde, kan man sige, kom jeg meget ind i det emne der, og det fascinerede mig meget. Men det er rigtigt, som du siger, at dengang var det ret ukendt. Ja. Jeg kan huske, at da jeg begyndte at arbejde med det og læse bøger, jeg var samtidig blevet lektor i matematisk statistik på universitetet, men jeg synes, at demografi var mere livsnær, det var mere interessant. Men jeg kan huske, at jeg så tilfældigvis, at der var et demografisk institut i Aarhus. Ja. Og fuld af forventning, så fik jeg en aftale, og jeg rejste op. Men det viste sig, at da jeg kom op, blev jeg lidt overrasket, fordi man skulle ind gennem nogle særlige døre, der var særlige kodesystemer osv. Og det viste sig, at det var faktisk et institut, der havde et register over alle der på et eller andet tidspunkt havde været i forbindelse med det psykiatriske system. Ej, ja. Og når de kaldte det demografisk institut, så er det fordi, de ønskede ikke nogen opmærksomhed omkring deres aktivitet, og så tænkte jeg, når vi så kalder det demografisk institut, det er der ingen, der ved. Det lyder ret fordækt, det der. Ja, så det var ret fordækt. Altså i dag har vi vel, der kender vi jo til psykiatriske registre. Ja. Altså det bliver sagt lige ud. Værsgo, ja, du kommer i registret. Men det var mere fordækt dengang, ja. Og så brugte man så demografi, for det var der ingen, der vidste noget om. Interessant. Så på den måde kom jeg videre i det, og jeg synes også, det var fascinerende at se, hvad konsekvenser har et bestemt fødselsniveau på befolkningens størrelse, dens aldersfordeling, som jo er meget stor økonomisk og social betydning. Altså det er jo det, de fleste af os, hvis vi har haft geografi i skolen eller gymnasiet, så husker vi de her befolkningspyramider. Ja. Det er det billede, man har, når jeg er demografi, det er det der med befolkningspyramiderne. Og de kan se ud på lidt forskellig vis, og derudover kan man se, er det en meget ung befolkning, er det en meget gammel befolkning, osv. osv. Ja, og der har man netop, at industrilandets befolkninger, kan man sige, det er en gammel befolkning, og der har den sådan... der har den ikke nogen så bred basis, men i udviklingslandet indtil for nylig, der var det jo en pyramide, som havde en meget, meget bred basis, som udtryk for, at de demografiske forhold, de to områder, er vidt, vidt forskellige. Ja. Og der synes jeg også, det var meget fascinerende at sige, hvorfor er den forskellig, og hvor længe har den været forskellig, og hvad har der af konsekvenser? Angående metoderne der, så vil jeg lige høre, lykkedes det faktisk i forbindelse med KTAS at forudsige de her afgange relativt nøjagtigt? Ja, det gjorde det faktisk. Ja. Fordi der var altså en vis, nu var det meget stort materiale, og der var altså en vis regelmæssighed i det, således at man kunne forsøge at tilpasse automatiseringstakten, således den stemte overens med den takt, hvor med telefonisterne trak sig tilbage. Man kunne sige, at det er interessant at se på i dag, synes jeg, bare når man kigger på forskellige, det kan vi komme ind på senere, forskellige vurderinger af, eller fremskrivninger af, hvad vil befolkningstallet være i år 2100. Der er jo altså et par milliarders forskel på forskellige institutters fremskrivninger. Så der er nogle usikkerhedskilder. Det er rigtigt, fordi det, der er den meget store usikkerhedsfaktor ved befolkningsfremskrivninger, det er jo fertiliteten. Det er, hvordan vil den udvikle sig, og det er selvfølgelig vanskeligt at forudsige, og det problem har de jo så i FN's befolkningskontor, når de fremskriver befolkningen. Men man må sige, hvis man ser på FN's befolkningsprognoser, og de begynder i 1950, tror jeg det er, at de har altså i grove træk har de vist sig at være korrekte. Aha. De har vist sig, at det kommer til at passe, at befolkningen i industrilandet er ikke vokset så meget, men den er vokset meget i udviklingslandet, specielt Afrika, og det har man faktisk formået at indfange. Mm-hmm. Men det er klart, som du siger, 2100, det kan variere. Ja. Det kan det. Ja. Men lad os prøve at få et rids af, hvordan verdens befolkningsudvikling egentlig har set ud op gennem tiden, altså hvor man har vidst noget om det. Altså det er jo meget interessant at tænke på, at vi så står i dag og er altså 7,6 milliarder mennesker, og Homo sapiens var engang nede på, altså da vi stod der i vores barndom, en lille bitte flaskehals på måske nogle 100 individer. Ja. Altså. Der er det jo... Jeg synes, at man kan illustrere det ved at sige, at ved at se på, hvor stor var befolkningen for eksempel år 1800, ja. Der var en milliard mennesker. Og det vil sige, at udviklingen må være gået kolossalt langsomt, når man tænker på, i hvor mange årtusinder, at der har været Homo sapiens. Ja, 200.000 år cirka. Og den gik meget langsomt, fordi den foregik på den måde, at der har været en vis vækst, så kom der en epidemi, den sorte død for eksempel, som simpelthen decimerede befolkningen. Så var der en vis vækst, og så kom der igen hungersnød, således at væksten er foregået meget uregelmæssigt, men på lang sigt er der altså sket en vis, men en meget langsom vækst. Når vi så går frem til 1930, så er der blevet 2 milliarder. Og det vil så sige, at i løbet af 130 år, der er der kommet 1 milliard mere, det som tog uendelig lang tid i fortiden. Og når vi så går frem, hvis vi godt går cirka 30-40 år længere frem, altså 1960-70, så er der pludselig 3 milliarder. Og det vil sige, at der sker noget nyt. Der er sket noget nyt. Altså nærmest eksponentiel vækst. Ja, og der er sket noget nyt. Og så, hvis vi går lidt længere frem, så var vi i en periode, hvor det kun tog 10-15 år at lægge 1 milliard ekstra på. Og det vil sige, der må være sket noget nyt, og det var der også. Og det begynder faktisk allerede omkring 1800 med den industrielle og videnskabelige revolution i Europa. Mm-hmm. Man får bedre metoder i landbrug og industri. Levestandarden stiger trods alt, man får bedre beklædning, man får bedre boliger, og der kommer visse fremskridt inden for lægevidenskab, man får koppevaccination, og senere får man større forståelse af bakteriologien. Og disse ting gør, at dødeligheden begynder at falde fra en middellevetid på godt 30 år, til at den stiger og stiger i løbet af 1800-tallet. Men det her med middellevetiden, dækker det så over, at det er, hvad skal man sige, børnedødeligheden, der især falder? Eller er det bare sådan over hele spektret, at man bliver lidt ældre? Det er især børnedødeligheden, der falder, fordi dødeligheden blandt de ældre aldersklasser falder ikke så meget på den gang. Det er først og fremmest børnedødeligheden, som var jo meget, meget stor. Den kunne være, at en tredjedel af børnene døde inden det første fødselsdag. Så det her med, at vi forestiller os ofte, at i fortiden, der blev mennesker kun 35-40 år. Nej, det passer ikke. Det er middellevetiden. Men i virkeligheden døde der en frygtelig masse børn. Dem, der så levede og blev gamle, blev så altså, typisk 60, måske mere end da, ikke? Altså. Det er rigtigt. Altså, det, der er sket, det er, der er faktisk... Folk bliver også kan blive gamle, og der er flere, der når op i de højere alder. Og det betyder jo, at befolkningen kommer ind i en øget vækst, fordi fødselsniveauet, det sker der ikke noget med, fordi de normer, der har bestemt det, de ændrer sig kun langsomt. Og det vil sige, at Europas befolkning, den kommer ind i en stærkere vækst. Og det varer faktisk lige indtil i forrige århundrede, fordi godt nok begynder samfundet at ændre sig, kvinderne får mere uddannelse, kommer i sin grad ind i erhvervslivet, og det betyder, at den gamle moderrolle, den forsvinder mere eller mindre, og det betyder, at fødselsniveauet også begynder at falde. Men dødelighedsniveauet er så stærkt og vedvarende, at Europas befolkning vokser meget kraftigt i løbet af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Og det er sådan set det, der rigtig sætter gang i væksten i verdens befolkning. Hvornår kommer væksten så i Asien? Jo, undskyld. I Asien? Det kommer den kommer langsomt i begyndelsen af efter 1900, fordi man begynder i nogen grad at tage ved lære af Europa. Og så kommer i 1900-tallet dette, at de videnskabelige fremskridt inden for medicinsk teknologi med vaccinationsprogrammer, oversprøjtninger af moser og sumpe osv., begynder at vinde indpas i de lande, både i Asien og også i Afrika og Latinamerika. Og det betyder, at dødeligheden i løbet af 1900-tallet, og særligt efter den anden verdenskrig, tager et voldsomt dyk nedad. Men sådan set uden at man derved ændrer samfundet fundamentalt. Og det betyder, at de normer, der bestemmer fødselsniveauet, de ændrer sig kun langsomt, og det betyder, at disse lande i en længere periode kommer ind i en meget, meget voldsom vækst. Der er eksempler, for eksempel i Mexico voksede befolkningen i en længere periode med 4% om året, og det betyder jo, at i løbet af 15-20 år, så er det pludselig dobbelt så mange. Ja. Altså, når du siger normer, er det så altså kønsstereotyper, og altså møderne bliver hjemme, og de skal blive ved med at få 10 børn, hvis de kan, eller hvad snakker vi om? Det er det faktisk. Kultur. Det er ligesom, altså, så længe at der ikke var særlig uddannelse, og det ikke var kutyme, at man var erhvervsmæssigt beskæftiget, men man var låst fast i en moderrolle, og så skulle man føde børn, og det var faktisk det, der skete. Og derfor gik der lang tid inden, at man kan sige, normerne begyndte at ændre sig, og det betød, at fødselsniveauet en lang periode var meget højt. Og dermed kom der i forbindelse med den faldende dødelighed en meget kraftig vækst i Asien og Latinamerika og også Afrika. Og det sætter ligesom gang i verdensbefolkningens stærke vækst. Altså når I som demografer sidder og forsker i de her ting, kigger I så også på altså både kulturer og på religioner, og prøver at finde enkelte faktorer, der ligesom, hvor meget de påvirker, enkelte regioners vækst? Ja, det prøver man, og det er jo rigtigt, der er jo betydelig forskel på kulturen i de enkelte steder. Altså, det er for eksempel karakteristisk, at mange lande i Sydøstasien, de har været meget, meget hurtigere til at komme i gang med omformning af samfundet, og komme i gang med en fødselsvækst. Altså i dag, der er fødselsniveauet i Thailand og Malaysia, Hong Kong og så videre, Kina, Singapore, det ligger under det, der er nødvendigt for at holde befolkningens størrelse på lang sigt. Mens det for eksempel er gået meget, meget langsommere i Afrika, dels fordi den økonomiske vækst har været betydeligt mindre, men også fordi det er en anden norm, de har. Den er ikke så kan man sige, adaptiv, som den er i Sydøstasien. Og det samme gælder i nogen grad i Mellemøsten. Der er fødselsniveauet nok faldet, men slet ikke i samme grad, som det er i Sydøstasien. Så den kulturelle faktor er meget, meget betydningsfuld. Men når du siger adaptiv, altså det må også have noget at gøre med, at man for eksempel i de asiatiske samfund har indtryk af, at det er jo et meget topstyret, nogle meget topstyrede modeller, de har og har haft. Så når man siger oppefra på en eller anden måde, at nu skal vi sådan set være færre på grund af, at vi vil gerne have mere økonomisk vækst osv., så bliver der hørt efter. Altså, man indfører simpelthen nogle politikker, nu er det sådan, ikke? Mens at det gør man tilsyneladende ikke i Afrika og Mellemøsten. Nej, man kan sige, i Mellemøsten er der altså den muslimske tro, er, kan man sige, meget stærk, og den er meget fast forankret i det enkelte menneske. Og man kan sige, der gælder sådan videre, at dem, der topstyrer, er jo selv muslimer, og har ikke, bortset fra nogle enkelte undtagelser, for eksempel Iran, har de ikke agiteret nær så kraftigt for en familieplanlægning, som det for eksempel er sket i Sydøstasien, altså skoleeksempel Kina, hvor man jo har gået til metoder, som vi nok ikke vil anerkende her i Vesten, altså abort, mere eller mindre tvungen abort og så videre. Ja. Altså en meget fast politik. Og det hænger selvfølgelig igen sammen med nok deres kultur. De er meget tilpasningsdygtige, og som du siger, der er en stærk topstyring. Ja. Men lad os lige tage Kina, når vi nu er ved det, fordi det altså, er jo et afsindigt spændende land, når man snakker om demografi og befolkningsudvikling. Altså fordi man netop, der er lige kommet en artikel i det tidsskrift, der hedder Demography, af en amerikaner, Daniel Goodkind, som mener, at kineserne sådan set har sparet os for sådan cirka 400 millioner fødsler. Og det vil sige, faktisk, hvis man skriver det frem hvis man skriver det frem til 2060, mener han, at så er det nærmest en milliard mennesker, der er blevet sparet, om jeg så må sige, som ikke er blevet født på grund af den her etbarnspolitik. Og det der er jo kommet et ramaskrig, altså fra rigtig mange demografer over, at man overhovedet altså, begynder at skrive sådan noget, fordi det lugter lidt af, at han siger, det var faktisk en rigtig god idé, de lavede kineserne. Altså, det var pænt af jer at spare os for så mange mennesker, ikke? Fordi det er jo på en eller anden måde en konsensus i den vestlige verden, at det er meget, meget ubehageligt, det man har gjort i Kina. Ja, det er rigtigt. Og man synes, det er meget ubehageligt. Men hvis man skal være 100% ærlig, må man jo sige, at kineserne har jo, uanset deres metoder, gjort verden en tjeneste ved at kunne endnu ikke reducere befolkningstallet, men gør, at det ikke er blevet nær så stort, som det ville have været, hvis de ikke havde grebet ind. Sådan må vi jo sige, at der har de gjort verden en tjeneste, fordi alle de problemer, der følger med en stærk befolkningstilvækst og en stor befolkning, de bliver jo mindre med den meget, meget stærke indsats i Kina. Men det er klart, det rejser et dilemma, fordi man siger, vi kan egentlig slet ikke godkende den måde, de har gjort det på, men på den anden side, resultatet er mere eller mindre velkommen. Ja, for som du siger, altså det har været noget med, at man simpelthen, altså man har indført en lov, altså for langt, langt, langt de fleste kinesere allerede tilbage under Deng Xiaoping i 80'erne, ja. At et barn færdig, ja. Og så, hvad skal man sige, hvis man tilhørte visse minoriteter, som nærmest sådan var udryddelsestruede, så kunne man godt få to børn. Og som sagt, ja, altså hvis man opdagede, at en kvinde med et barn var gravid igen, så var det altså afsted til klinikken. Der var ikke så meget at gøre. Og det er jo metoder, som vi synes her i Europa er fuldstændig uacceptabelt. Der er der jo sådan set nærmest modstand mod at blande sig ret meget i alt det, der foregår i den enkelte familie. Men det kan man altså i Kina, og som sagt, må man nok sige, at Kina har gjort verden en tjeneste. Man kan så sige, at de har måske ikke gjort sig selv en tjeneste i forbindelse med, at så har de jo så selv på privat initiativ, de her mødre og fædre, der måtte få et barn, sørget for, at rigtig mange af dem blev drengebørn. Fordi de var altså mest populære i den kinesiske kultur. Så nu mangler der altså også rigtig, rigtig mange millioner pigebørn. Ja. Det er rigtigt. Der er de virkelig løbet ind i et problem. Og jeg har læst, at man har prøvet at løse det ved, at der faktisk sker en import af thai-kvinder til Kina. Men det er klart, det kan man ikke blive ved med, for i Thailand, der fødes der nogenlunde lige mange drenge og piger, men det rejser simpelthen virkelig et, et problem for dem. Ja. Fordi de fleste lande er jo baseret på, at der fødes næsten lige mange dreng og piger, og det gør altså, at der er nogenlunde lige mange til ægteskabsdannelse. Men Kina har altså det særlige problem, som de altså i nogen grad prøver at løse ved import af kvinder fra Thailand. Men det er klart, det kan jo ikke blive noget voldsomt, fordi Thailands befolkning er jo meget lille i forhold til, ja, til Kinas. Så der bliver altså, vi kan forudse, at der bliver en frygtelig masse kinesiske mænd, der altså ikke får nogen kone eller kæreste. Ja, det vil der blive. Så er det godt, der findes computerspil. Ikke noget? Så er det godt, der findes computerspil. Ja, det er faktisk godt. Og et andet problem, de får i Kina, det er jo, at de får jo en meget stor andel af ældre. Fordi når det sker fødselsniveauet ned, så bliver pyramiden tynd fornede, og det vil sige, at så bliver andelen af ældre, den bliver meget betragtelig, og det problem får de i Kina, og de er jo også allerede begyndt at tale om det. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Poul Christian Mathisen, demograf og doktor polit. Nu har vi talt om kineserne, der har sparet os for cirka 1 milliard fødsler, måske. Og det her med befolkningsvækst. Hvornår begyndte man egentlig at tale om en truende befolkningsvækst og overbefolkning? Fordi det husker jeg fra min barndom, sådan først i 70'erne, at der var man bange for det her med overbefolkning. Altså det går sådan set ret langt tilbage i historien, for det begynder på en måde allerede med Malthus. Og Malthus fik faktisk stor betydning, fordi Malthus han mente, at der var fare for overbefolkning, fordi mennesket var styret af sit seksuelle instinkt, og det vil sige, at børnetal, det kunne man ikke rigtig begrænse. Og han lever hvornår? Og han lever, kan man sige, efter 1800, omkring 1800. Og det bevirkede så igen, at han frarådede hjælp til de lavere klasser, fordi det vi bare satte dem i stand til at få endnu flere børn. Og det blev selvfølgelig taget op af visse politiske partier som et argument for ikke at yde fattig hjælp. Ja. Så på den måde fik Malthus faktisk en meget stor betydning, og også på den måde, at befolkningen kom i fokus. Og han har sådan set forskellige efterfølgere, fordi der blev dannet forskellige foreninger, hvis formål var at gøre opmærksom på den truende overbefolkning. Og det kommer allerede frem i løbet af 1800-tallet. Men jeg tror, at i moderne tid er det først og fremmest i løbet af, særligt efter den anden verdenskrig, hvor jo befolkningen kom ind i en meget, meget stærk vækst. Og man kan se meget af den videnskabelige litteratur beskæftiger sig meget med faren for overbefolkning. Men var det overbefolkning i Europa, man var bange for? Nej, det var globalt. Først og fremmest globalt, at man så med frygt på de store befolkningstilvækst, der vi kom i det, man kaldte udviklingslandene. Og der, jeg kan huske, på konferencer og sådan noget, der var det absolut et meget, meget stående emne. Og man så egentlig ikke så meget på det økologiske, men man først og fremmest på, at en stærk befolkningstilvækst, dem vil gøre det meget vanskeligt, måske umuligt, for visse lande at komme ind i en økonomisk opgang. Og det førte så igen til voldsomme stridigheder, fordi amerikanerne presser meget på for det synspunkt, mens den kommunistiske verden ville ikke høre tale om det, for de sagde, at det er spørgsmål om, det er jo klassekamp, det gælder, og man skal bare have et socialistisk samfund, så er alle problemer løst. Så når man var til de der konferencer i 60'erne og 70'erne, så var der altid en vældig debat mellem på den ene side ofte Vesten, og nogen grad udviklingslandet, og så den kommunistiske verden, fordi man så helt forskelligt på de problemer. Men hvad sagde udviklingslandene egentlig selv? Nogle af dem, specielt de asiatiske, gik stærkt ind for befolkningskontrol. Men der var også en række afrikanske lande, som ikke ville høre tale om det, fordi de anså det som sådan en metode fra industrilandets side, og ligesom at de gamle kolonihærer, ja, i virkeligheden. Vi blev ved med at beherske dem. Ja. Så de brød sig ikke om det. Men der var meget store forskelle, altså. Asien for Afrika nærmest imod, og industrilandene altså opfordrede og opmuntrede til familieplanlægning. Men også amerikanerne? Altså, de var ikke imod familieplanlægning ikke dengang. Nej. Men så kom jo altså nye Bush og så videre, og så strøg man jo, dengang gav amerikanerne faktisk store bidrag til familieplanlægning. Mm-hmm. Men det både blev så prævention og abort. Ja. Men det blev så ændret, da Bush kom til. Så stoppede bidragen, og Og så blev indstillingen også anderledes, fordi, jeg kan huske allerede under Reagan, der sagde man, at jamen, det er det eneste, det kommer an på, det er, at man har et frit markedssamfund. Så løser alle problemer sig. Ja. Og det blev så. Det kan vi jo se. Ja. Så det har svækket virkelig meget. Og i dag er ligesom sket det, at befolkningen ligesom er gået lidt i, den er kommet lidt i baggrunden i alt det der. Og det tror jeg hænger sammen med, at man ligesom de synspunkter, der går ud på, at der skal være frihed for kvinden og for viljen til at få de børn, de vil have, og hvornår de vil have dem, og derfor det skal samfundet ikke blande sig i. Og det har ligesom været melodien, og det betyder, at ved de seneste befolkningskonferencer, der har dette med befolkningsstandsning og kontrol og sådan noget, det har været sådan skudt godt tilbage i. Altså, som man taler ikke rigtig om det. Nej, det hvad er kan vi gøre? Nej. Man sidder bare og tæller og fremskriver. Ja, men det er ligesom, det har ikke rigtig været kommet et få at komme med de synspunkter der. Det er jo interessant, fordi at vi sidder i kriser, som handler om befolkningstal i virkeligheden i høj grad. Altså, vi har migration mange steder fra, som man er meget bekymret for, og ikke ved, hvordan man skal takle. Man har klimabekymringer, som også handler om, at der er en frygtelig masse mennesker, der bruger energi og sender kulstof ud i atmosfæren, og så videre, og så videre. Så en af de der store faktorer taler man overhovedet ikke om, altså befolkningen. Og det er også meget ejendommeligt, for man kan sige, netop i forbindelse med klimaspørgsmål, at det står helt oplagt, at det er spørgsmålet om forbrug på indbygger, og hvor mange mennesker der er. Og derfor er det jo klart, at jo flere mennesker der er, jo vanskeligere bliver det at takle klimaproblemet. Men der er ligesom andre synspunkter, der ligesom holder det nede, og det er ret bemærkelsesværdigt, og ikke særlig heldigt. Er der nogen, der arbejder imod? Altså er der nogen, der sidder og råber lidt op om det her? At nu må vi prøve at tale om, hvad kan vi eventuelt gøre noget? Altså, pavestolen har jo altid været meget skeptisk over for det her. Ja. Men så kan man sige, på den anden side, pavestolen har ikke den helt store indflydelse. Man kan jo se, at selv meget katolske lande, Sydeuropa og Latinamerika, der er fødselsniveauet, det er faldet meget, meget betragteligt. Så pavestolen har altså ikke i dag i hvert fald den store indflydelse på befolkningsudviklingen. Men jeg tænker på, om der er nogen, altså inden for det faglige miljø, demografer, der begynder at tale om, nu må vi altså måske snakke om det her igen. Ja, det er der. Der er flere forsøg på det, men det har altså ikke rigtig kunne vinde genhør. Jeg kan huske, at jeg har været til befolkningskonferencer, der blev afholdt hver 10. år, og den, som fandt sted i Cairo i 90'erne, der var der ligesom blevet meget, meget nedtonet. Og det formodede man altså ikke at få op igen, fordi det var meget stærke organisationer, man kæmpede imod, som ikke ønskede, at det. De var nok ikke direkte imod det, men de ønskede ikke, at det skulle ligesom ind i den faglige agenda og spørgsmål om, hvilke midler man kunne bruge. Det var en ny situation, og det er stort set den, der hersker i dag. Mm. Men lad os gå tilbage til det her med Asien og det, man har gjort. Altså Kina har man simpelthen haft love, som jo altså virkelig har betydet en forskel. Indien, det har jo så ikke været så heldigt. Altså, der prøvede Indira Gandhi noget med, og det var tvangssterilisationer mange gange af mænd og så videre, men det gik jo ikke. Det gik slet ikke, og det gjorde sådan set kun ondt værre, fordi det bragte hele familieplanlægningsspørgsmål i miskredit. Og det betød nok, at Indien ligesom var nogle perioder, hvor man slet ikke kunne rigtig tage fat om det der. Og det er gået meget, meget langsommere i Indien. Deres fødselsal er på vej ned. Men det har slet ikke været, det er jo stadigvæk betydeligt over reproduktionsniveauet. Og det betyder jo øvrigt, at den indiske befolkning, den vil jo i løbet af ikke ret mange år overhale den kinesiske i størrelse. Og der er givet også kulturelle spørgsmål, der er afgørende for, at de har en anden tilgang til det, end man har i Kina. Men der er en bevægelse i gang i Indien, men det går meget, meget langsommere, end det gjorde for eksempel i Kina, og den indiske befolkning vil som sagt vokse ganske betragteligt i løbet af de kommende år. Hvordan ser situationen ud i dag, hvis man ser på regioner af verden? Altså, hvor er der stor befolkningsvækst, og hvor er der i virkeligheden befolkningssvind? I Europa er der faktisk befolkningssvind. Der er ingen europæiske lande, der har et facilitet, måske med en enkelt undtagelse, som er tilstrækkeligt til at holde befolkningens størrelse på lang sigt. Og der er jo lande i Østeuropa, hvor befolkningen direkte er begyndt at gå tilbage. Og hvis det fortsætter, ja, så vil befolkningen i Europa, den vil simpelthen den vil aftage og gå tilbage. En anden modsat befolkning i Afrika vokser meget, meget stærkt. Altså i Afrika bor der i dag ca. 1,2 milliarder. Men blot om 35 år, så vil der bo næsten dobbelt så mange. Fordi de har et gennemsnitligt børnetal per kvinde, som ligger på 5. Ja. Det er sådan en modsætning til Europa. Men så er der jo også andre regioner. Latinamerika, der er fødselstal på vej ned. De vokser stadigvæk. Men når vi når hen imod 2100, så vil befolkningen formentlig begynde at falde i Latinamerika. Mm-hmm. Og det samme vil ske i Asien. Og, altså i det hele taget, globalt set, bortset fra Afrika, så vil jo nærmere vi kommer 2100, så vil befolkningstallet begynde at gå tilbage, fordi samfundet er blevet så ændret, og ligestilling mellem mænd og kvinder er noget sådan, at den gamle moderrolle, den er færdig, den er forbi, og det betyder, at sådan som det ser ud i øjeblikket, at fødselsniveauet, det ligger under, hvad der er nødvendigt for at opretholde befolkningsstørrelse. Så det er sådan set meget interessant, fordi vi har set en vækst, og den vil også fortsætte. Vi vil nok nå op på måske 11 milliarder i år 2100, ja. Men samtidig tyder alt på, at så vil befolkningen begynde at gå tilbage i antal, fordi der er sket et fuldstændig ændring af moderrollen, og faciliteten er ikke tilstrækkelig til at opretholde befolkningens størrelse på lang sigt. Men hvordan ser det ud i Afrika med, nu siger du moderrollen, altså man får stadigvæk i gennemsnit 5 børn. Men der er vel noget med, at man globalt kan sige, jamen de steder, hvor der faktisk er sket noget, der handler det ene og alene om, hvordan man ser på moderrollen, men vel også på netop, altså er kvinder uddannet? Ja. Får de en uddannelse, får de ikke nogen uddannelse? Altså, jeg tror, uddannelse, det er faktisk nok noget af det mest centrale. For hvordan bliver uddannelsesniveauet blandt kvinder? Og der er man altså desværre endnu langt, langt bagefter i Afrika, og mentaliteten, sådan at mange afrikanske mænd er ikke indstillet på, at kvinden skal have en ny position og en ny rolle, og samtidig er samfundet jo ikke kommet særlig langt med hensyn til økonomisk omstilling. Der sker noget i Afrika, men det sker meget langsomt, og da deres fødselsniveau i øjeblikket ligger omkring 5, så er det klart, at det tager lang tid, inden man kommer ned på de her godt og vel 2, og alt i mellemtiden, så vokser befolkningen meget voldsomt, som gør det endnu vanskeligere, kan man sige, at få alle nye generationer ind i undervisnings- og ind i sundhedssystemet og ind i den økonomiske aktivitet. Det er jo det, der sker i en vækstfase, altså der er for mange unge i virkeligheden. Det er det, der er. De kan ikke skabe arbejde til dem, og det er jo i høj grad det, der ligger bag migrationspresset mod Europa. De er inde i en vækstfase, og det er en vanskelig fase, og måske fordi, for sit liv, at de har en del regeringer i Afrika, der nok ikke er lige effektive med hensyn til at fremme vækst, så har vi ikke sagt for meget. Det var det, den gamle DR-journalist Jørgen E. Petersen, han altid kaldte kleptokratiet. Ja, ja. Det er det. Og det gør selvfølgelig, at udviklingen den kommer til at gå meget, meget langsomt. Meget hjælp går sikkert i de forkerte lommer, og samtidig er der altså staterne i Afrika, i modsætning til Latinamerika og Asien, er jo af nyere dato, det vil sige, at de har jo ikke den faste struktur og den erfaring, som man har i de andre verdensdele. Er der nogle afrikanske lande, som stikker ud fra de andre, som faktisk klarer det godt? Ja, der er nogen, der stikker ud. Altså, der er nogen selv også syd for Sahara, som faktisk klarer sig rimelig godt. Altså, der er sådan noget som Ghana, for eksempel. De har simpelthen en mere lys fremtid, og måske sådan nogle lande som Gabon og sådan noget, som sådan set synes at være på vej. Men så er der altså nogen, som i virkeligheden, Kenya for eksempel, eller hvad det nu hedder, som ikke er på vej, og sådan set burde være det, men har haft et elendigt styre, som ligesom har sat meget over styr. Så udviklingen er også forskellig i de forskellige dele af Afrika, men generelt set er det svært at se en hurtig udvikling af samfundet og dermed i en færdig befolkningstal. Altså, det er jo lidt interessant, synes jeg, at se tilbage nogle år. Altså, for 20 år siden, der snakkede vi meget om, at i Afrika var der et kæmpe problem med HIV-AIDS, og det ville udslette alle på kontinentet. Og det ville være helt forfærdeligt. Hvad skete der? Jamen, der er jo altså faktisk, der er stadigvæk HIV og AIDS i Afrika, men det har fået det langt mindre omfang. Man har faktisk haft held gennem de sundhedskampagner, man har ført, og få det meget, meget stærkt begrænset. Men er det simpelthen fordi, at infektionsraten er gået ned, eller er det fordi, man behandler, eller hvad er der sket? Jeg tror, det er begge dele, men det er nok i meget høj grad, fordi man behandler, fordi mange steder er hele seksualmoral, den er lidt anderledes, end den er i andre dele af verden. Men behandlingen har vist sig at være meget effektiv, og det er også givet, at infektionsraten er også gået ned, fordi på det punkt har faktisk en række regeringer i Afrika gjort en meget, meget stor indsats ved at oplyse befolkningen om, hvilken fare der er ved at pådrage sig HIV og dermed AIDS. Altså, jeg kan huske, at jeg var i Uganda for mange år siden, måske 10 år siden, hvor Museveni jo stadigvæk sidder som præsident, og han var en af de få dernede, der netop, der var simpelthen plakater med, for kondomer osv., og det var for mange afrikanere fuldstændig uhørt, at man gjorde den slags. Ja, men de har faktisk gjort en del. Ja. Og det er klart, at det ville ikke have stødt på samme modstand som familieplanlægning, fordi man kan sige, at man sænker dødeligheden, det burde jo alle kunne ene sig om. Men det med familieplanlægning, det er lidt andet. Altså, det griber dybere ind i de enkelte familiers liv. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Poul Christian Mathisen, demograf og doktor polit. Jamen, hvis vi kan se, at den afrikanske befolkning vokser stærkt, og der er et migrationspres, hvordan forudsiger I, altså hvad er fremskrivningerne af, hvor mange mennesker vil prøve at komme ud af Afrika og andre steder hen over de næste årtier? Migrationsfremskrivninger er faktisk endnu mere usikre end fertilitetsfremskrivninger, fordi det afhænger i meget høj grad af, hvilke politiske foranstaltninger man sætter i værk. Og med hensyn til migrationspresset mod Europa, så vil det i eminent grad afhænge af, hvad beslutter EU sig til? Hvad vil de føre en politik, hvor man virkelig stænger grænserne af? Vil man føre en politik, hvor man siger, at det er, I skal ikke til Europa, det er irrationelt, I skal blive i Afrika, vil vi hjælpe i Afrika med leje og eventuelt genbosætning i Afrika? EU har ikke fundet sin ben endnu, og det tager formentlig en rum tid, altså. Men hvis de ikke foretager sig noget, så er der ikke tvivl om, at der vil komme et stigende migrationspres, fordi i dag, i modsætning til for 50 år siden, der ved hver afrikaner gennem mobiltelefoner osv. noget om forholdene i Europa. Endvidere er hele transportteknologien udviklet sig voldsomt, så det er en helt anden sag at komme til Europa, end det var for 50 år siden. Så hvis man ikke foretager sig noget, så vil der komme et meget, meget stærkt migrationspres. Og det kan man også se alene af den grund, at i EU der bor 500 millioner, mens i Afrika bor der allerede i dag over en milliard. Men det afhænger af, hvad EU beslutter sig til. Og det tænker jeg, det diskuterer man meget med EU, men man har meget svært ved at blive enige, fordi det er jo på den ene side striden mellem de humanitære idealer, fremført af Merkel, og så det mere rationelle. Og man kan se, at Merkel er jo sådan set et meget godt eksempel på den diskrepans, der er. Hun sagde til syrerne, I er velkomne. Og så kort tid efter laver hun en aftale med Tyrkiet, som så reelt stopper for migranter. Og dermed kan man sige, virkelig en bryder FN's flygtningekonvention fra 50-51. Det er pragmatisme og fuld udblæsning. Det er det virkelig. Mm. Og det er også det, der skisma. Skal man det ene eller det andet? Men når du siger rationelt, altså kunne man ikke også sige, jamen det er vel rationelt på sigt, hvis vi siger, jamen Europas befolkning skrumper faktisk, vi bliver ældre gamle, der vil være for få unge, skal vi ikke bruge en infusion af nye borgere? Jo, men der er to problemer i det. Det er, at den afrikanske befolkning er jo ikke uddannet til at gå ind i den europæiske arbejdsstyrke. Derfor kan man også se, at folk fra Mellemøsten eller Afrika, de har jo en meget, meget lav beskæftigelsesgrad, så lav, at de ikke kan yde tilstrækkeligt gennem skatten til alle vores velfærdsforanstaltninger, så de er en underskudsforretning. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er det rent kulturelle, at de har jo en kultur, som er anderledes end den vesteuropæiske, og hvis vi tager Mellemøsten med mange muslimer, og så skal man være indstillet på, hvis man åbner grænserne, så får man altså folk med en anden kultur, som har en anden syn på samfundet, og som kan få store konsekvenser for de europæiske samfund. Men hvis vi tager, hvis vi nu prøver at tage kultur og uddannelsesniveau helt ud af ligningen, kan man så sige, at vi skal have i det europæiske samfund en eller anden form for befolkningsvækst via migration? Jamen, det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Og det er så spørgsmålet, at hvilken type af migration, at det bliver. Og en anden vej kunne jo også være, men den er jo vanskelig. Jeg har været inde på det i en kronik, at man føder nogle flere børn i Europa. Men det er klart, det er meget vanskeligt, fordi det vil koste, det vil kræve omfattende foranstaltninger med hensyn til øget børnetilskud, bedre forhold med hensyn til vuggestuer og børnehaver. Jamen spørgsmålet er vel, om man overhovedet kan få fødselstallet ret meget op, altså ved den slags incentives, altså hvis folk bare ikke har lyst til at have mere end 1,2 børn i gennemsnit. Jamen det er altså, jo rigtigt, at det er klart, at selvom man har gode foranstaltninger, så er det en hemsko i dag, med de idealer, der er både for mand og kvinde, så er det en hemsko at få ret mange børn. Ja. Og derfor er det ikke sikkert, det kan lade sig gøre. Men derfor tror jeg også, at der vil være behov for indvandring af arbejdskraft, men det afgørende er jo altså, at det er den arbejdskraft, som ikke bliver en belastning for de sociale systemer, men kan indgå direkte i produktionen. Men hvor findes den henne? Nej. Det er jo det. Det er jo det. Ja. Og i Østeuropa, der er de jo ved at være tømt for arbejdskraft. Og så skal der altså være mere fra Indien for eksempel, eller fra visse asiatiske lande, men deres befolkning vil jo også på et tidspunkt begynde. Så jeg forudser en meget, meget voldsom omstilling i samfundene, hvor man altså må vende sig til at indrette sig efter, at antal af indbyggere i de produktive arbejdsklasser vil simpelthen være aftage. Fordi det er uomgængeligt. Ja, og du siger vel egentlig også, at hvad skal man sige, altså kulturmønstret i verden og befolkningerne vil i højere grad blandes. Det tror jeg også, de vil. Fordi det er jo ikke muligt at sætte hegn op om Europa og Afrika, og så slipper der ikke nogen igennem. Nej, det kan jeg dårligt forestille mig. Det tror jeg også. Men jeg tror, at når man vil drive migrationspolitik, skal man altså være meget opmærksom på kvalifikationerne hos dem, der kommer ind, og hvilken kultur er det. Hvor forskellig er den fra den, der nu er gængs i for eksempel Vesteuropa. Hvis man som demograf sidder og kigger rundt i verden, er der nogen, der ser på særlige sådan interessante udviklinger bestemte steder? Er der diskussioner, der opstår i det fag rundt omkring? Ja, det har jo vist. Der har selvfølgelig været mange, som du også har nævnt, der har selvfølgelig været mange diskussioner om udviklingen i Kina, som jo er helt usædvanligt. Ja. Og så har der selvfølgelig også været diskussioner om udvikling i Latinamerika, fordi det er også interessant, fordi katolicismen står stærkt i Latinamerika, men det har jo vist sig, at ikke desto mindre, så falder deres fødselsniveau. Og man kan sige, udviklingen i Sydeuropa er jo også interessant, altså Italien, Spanien, Portugal, det er nogle af de lande, der har det laveste fødselsniveau. Og det viser jo altså, at og det hænger nok sammen med, at de har meget dårlige faciliteter med hensyn til vuggestuer, børnehave og børnetilskud. Så det viser altså, at det er altså først og fremmest sociale og økonomiske faktorer, der er afgørende. Som en demograf har sagt, når først i alkoven, så glemmer folk alt om religion. Ja, ja. Og sådan er det. Man søger sit eget. Den udfordring, vi så står med i Europa forløbe, hvis vi nu bare siger, at vi har den her aldrende befolkning. Hvordan ser man egentlig på det? Altså, fordi der er jo nogen, kunne jeg forestille mig, ellers forskere, ikke mindst, der siger, ja, men vi bliver jo sådan set, ja, vi bliver ældre, men vi er jo også friskere og længere, så det betyder i virkeligheden ikke noget. Folk skal bare arbejde, altså 80 år i stedet for 60. Jamen, det er rigtigt, at pensionsalderen, den bliver man blive nødt til at hæve også, fordi, som du siger, sundhedstilstanden er jo meget bedre i dag, end der 65 er jo, meget friskere, og mere rask end en for 30-40 år siden. Og man har nogle foranstaltninger, man kan bringe i anvendelse for at bekæmpe det her problem med den faldende arbejdsstyrke. Og der er altså, pensionsalderen er jo selvfølgelig en af de klareste. Og så er der jo altså også det, at der er jo mange, der arbejder på halvtid. Der kan man jo så prøve at få på heltid. Og vi har også en del, der står uden for arbejdsmarkedet, hvor man så må bestræbe sig på at få dem ind på arbejdsmarkedet. Og så kan virksomhederne jo, og nu taler man jo, det er sådan en meget interessant, men lidt overraskende debat, for på den ene side, så taler man om, at der bliver mangel på arbejdskraft og så videre, fordi antallet i de produktive alder falder lidt, så der bliver mangel på arbejdskraft. Så siger man samtidig, jamen vi får robotterne, og de vil overflødiggøre så og så mange job. Så altså, jeg tror, man skal ligesom slå lidt koldt vand i blodet, fordi robotten kan betyder utrolig meget, og specielt hvis virksomhederne lægger sig i scenen for at rationalisere, den kan betyde en vældig udvikling, hvor man sparer en masse arbejdskraft. Så i virkeligheden kan vi måske komme til at gå på pension tidligt og måske have masser af år, hvor vi kan rejse rundt i verden, spille det golf. Det kan godt være. Altså, man kan ikke udelukke det. Altså, der sker så meget teknologisk, at hvis man bliver ved med at resonere efter de gamle systemer, så kan man godt komme til at resonere fejl, altså. Ja. Og jeg tror altså, at som sagt, hvis jeg var politiker, så ville jeg bestræbe mig på at hæve pensioner, se på det med deltid, og se på dem, der står uden for arbejdsmarkedet, og så i øvrigt animere virksomhederne endnu mere til at rationalisere for at svare arbejdskraft. Det tror jeg ligesom bliver en del af fremtidens melodi, og det er muligvis nok til, at man ikke kommer i de der store problemer. Men det er klart, det kræver noget omstilling, og det vil det gøre i mange lande. Kina for eksempel. Ja, hvordan ser det ud der, altså med den der etbarnspolitik? Altså, det ser vel værre ud end her, faktisk. Ja, det gør det, fordi det sker mere pludseligt der, og de er meget bekymret for den store andel af ældre, der skal forsørges, og de er bekymret for faldet i arbejdsstyrken, om det kan sætte deres økonomiske vækst i stå. Og derfor tror jeg også, at i Kina, der vil pensionsalderen, den by, simpelthen den blive saliveret. Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Men Kina er jo ikke et særligt, altså det er jo ikke et indvandringsvenligt land. Nej. I virkeligheden. Nej. Og kunne man forestille sig, at de bliver nødt til, og nu tænker jeg også i virkeligheden Japan, som jo også har et meget stort problem med en aldrende befolkning, og kvinder, der simpelthen ikke vil have børn. Ja. Altså, så de har en svindende befolkning. Men de bryder sig heller ikke om indvandring. Nej. På nogen måde. Kommer de til at rykke sig, tror du? Jamen, det gør de måske. Men mindre de siger, at ingen indvandrer, det er så basalt, så vil vi hellere prøve med nogle andre midler og se på arbejdsstyrken, pensionsalder osv. osv. Og det kan man godt tænke sig. Fordi netop Japan er jo meget indvandrerfjendtlige. Og det har de sådan set holdt fast i. Ja. Men de rigtige problemer, det er jo, den japanske befolkning vil jo gå tilbage. Og de har en meget stor andel af ældre, fordi folk bliver meget gamle i Japan. Det er jo faktisk... Ja, de bliver frygtelig gamle. Et af de lande, der har den højeste middellevetid. Ja. Hvad der også er interessant, fordi man siger altid stress. Præcis. Ikke? Ja. Og i Japan er der meget stress, siger man. Men ikke desto mindre, så har de en middellevetid, der faktisk ligger blandt de aller øverste i hele verden. Ja. Så stresshypotesen kan måske nok komme til at falde. Ja. Det passer ikke rigtigt. Nej. Det passer simpelthen ikke rigtigt. Mm-hmm. Så der er åbenbart andre faktorer. Jeg kommer til at tænke på Mellemøsten. Altså, det var jo der, vi i virkeligheden... Altså, nu er det Afrika, man sådan drejer øjnene mod og siger, det er der sker en rigtig stor vækst. Det var jo ikke mange år siden, at det var Mellemøsten, man talte om. Men i Mellemøsten er der jo også... Der skete færdig fødselsniveau i en række lande. Men der er stadigvæk en stor vækst i Mellemøsten. Og det er blandt andet fordi... De har en meget ung aldersfordeling. Mm-hmm. De har en meget stor andel under 15 år. Og det betyder, at de vil vokse under alle omstændigheder. Altså hvis man for eksempel laver en fremskrivning, hvor man tager et land som et eller andet udviklingsland og siger, fra i morgen af, der får de kun lige så mange børn, der er nødvendige for, at de kan holde befolkningen konstant, altså godt et barn. Ja. Så vil den befolkning, den vil stadigvæk vokse, og den vil faktisk vokse med 75%, inden den går i stå. Og det siger noget om, at det der med at stoppe en befolkning, det er ligesom at stoppe en supertanker. Supertanker. Ja. Det tager tid, og der sker meget i mellemtiden. Ja. Og det er jo i høj grad det, der vil ske i Mellemøsten og Afrika, fordi de har en, jeg tror det er 40%, de har under 15 år, mens vi her i Europa har måske knap 20%. Ja. Man plejede jo også at sige, at det der med en befolkning med mange unge mænd specielt, og specielt mange unge mænd, der ikke kan få et job, det er en recept på krig. Ja, det giver jo voldsom utilfredshed. Og det er jo også, at man kan sige, at nogle af dem, en del af dem, der søger til Europa fra Afrika, det er jo, de er ikke flygtninge i enig forstand, men det er unge mænd, som ikke kan få indfriet deres forventninger. Og derfor vil de selvfølgelig prøve at søge hen til et sted, hvor de mener, der er større chance for det. Og for det er altid farligt for et samfund at have en dårlig beskæftigelse blandt de unge, fordi så vil man sige, kan det ikke gøres bedre? Hvordan er det styre, vi har? Det er jo åbenbart ikke godt nok. Vi må nok have prøve at have noget andet. Det er ligesom en eksplosiv ting at have i et samfund. Ja. Det er det. Altså nu ridser du før op en masse problemer, som man ikke rigtig tager sig af, om man så må sige, globalt set. Man snakker ikke om, kunne man gøre noget i forbindelse med befolkningsvækst. Og herhjemme bruger man jo heller ikke, altså der laver man jo ikke de politikker, du i virkeligheden sidder og peger på der før. Tager man det simpelthen ikke alvorligt nok? Altså er det fordi, at det ikke sker så hurtigt, som man umiddelbart kan se det for sine øjne? Ja. Jeg tror, at det er fordi, demografiske bevægelser, de tager meget lang tid. Og den politiske valgperiode er kun 4 år. Og det betyder selvfølgelig, at hvad der sker demografisk, det tager mange år. Det er ikke noget, der måske sker de nærmeste 5, 6, 7, 8 år. Og det tror jeg er en vigtig årsag til, at man ligesom kommer til at negligere det. Altså der er politikere, der siger, ja, det er i Afrika, det ser ikke godt ud, og det er faretruen. Men mere sker der jo ikke. Nej. Hvad skulle man egentlig gøre? Altså jeg mener, at når man for eksempel giver dansk ulandshjælp, så skulle man binde det sammen med en krav om familieplanning, og i hvert fald give penge til familieplanning, og interessere sig for, at de lande, som man nu beskæftiger sig med, at de har en effektiv familieplanlægning. Det er kun et lille skridt, men det er et vigtigt skridt. Men har man gjort det før i tiden? Ja, man har faktisk gjort det. Og der tror jeg altså, at man skal nok presse mere på. Men det er klart, det er et ømt område, fordi der er ingen nation, der ønsker, at der skal komme nogen udefra og sige, nu skal I gøre sådan og sådan. Og det er meget sjovt, det er jo i virkeligheden, altså det er jo kulturelle ændringer hos os, der gør, at det er en anden diskussion. Ikke? Altså ja. Hvor man før havde sådan, at man kiggede på verden og sagde, jamen det her, det ser problematisk ud. Vi synes, I skal gøre sådan og sådan og sådan rationelt set, og vi vil sådan set godt hjælpe jer med det. Nu er man så kommet derhen til, at man ikke vil røre ved noget, fordi altså, det er jo selvbestemmelse og ja. Så videre. Vi skal ikke optræde som gamle kolonimagter og så videre og så videre. Nej. Og det er slået meget stærkt igennem. Altså, samtidig med, at amerikanerne jo så også altså virkelig skyder hele verden i foden. Ja, det må man sige. Altså det... Altså de siger, at der er jo ikke noget klimaproblem og så videre, så er der jo så heller ikke noget befolkningsproblem. Men, og det er... Ja, det synes jeg personligt er beklageligt. Meget beklageligt. Det er det. Men jeg synes, som sagt, at så må resten af verden prøve at tage det alvorligt. Og der er befolkningsudvikling i udviklingslandene. Det er en vigtig faktor i hele klimadiskussionen. Det kan ikke være anderledes. Det bliver de sidste ord. Ikke særlig opmuntrende, men forhåbentlig vækker de til eftertanke. Tak til dig, Poul Christian Mathiesen, professor emeritus i demografi ved Københavns Universitet. Tak fordi du kom. Ja, tak. Udsendelsen var produceret af Ninette Birk, og jeg, Lone Frank, siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.